faturat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 czerwca, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest uzależniający i niebezpieczny. Policja ostrzega przed fentanylem. Jest absolutnie śmiertelną substancją. Wystarczy minimalne przekroczenie stężenia. Byli odważni i zdeterminowani. W Ursusie upamiętniono 48. rocznicę buntu robotników. Rusza Lubuskie Lato Filmowe. To najstarszy festiwal filmów fabularnych w Polsce. Groźny fentanyl. Służby informują, że obrót tym śmiertelnie niebezpiecznym środkiem opioidowym jest pod większą kontrolą, ale warto przypominać, jak dużym zagrożeniem dla życia ludzi jest ten środek. Jest uzależniający i niebezpieczny. Osoby pod wpływem tej substancji nie reagują na zewnętrzne bodźce, mówi rzeczniczka komendanta głównego policji Katarzyna Nowak. Taka zwana poza zombie. Te obrazki możemy widzieć w przekazach medialnych dotyczących Stanów Zjednoczonych, gdzie problem fentanylu zbiera żniwo. Fentanyl jest absolutnie śmiertelną substancją. Wystarczy minimalne przekroczenie stężenia, powoduje taka sytuacja zgon. Absolutnie o tym trzeba mówić. Już należy wychodzić z taką informacją do osób, które niestety sięgają po tego rodzaju narkotyki i substancje, że jest to absolutnie śmiertelna substancja. Poznańscy policjanci zatrzymali lekarkę podejrzaną o handel receptami. Kobieta miała sprzedać kilkaset recept na opioidy, w tym właśnie na fentanyl. Ze śledztwa wynika, że lekarka wystawiła blisko 800 recept na silne leki przeciwbólowe, część na dane nieżyjących pacjentów. W Ursusie upamiętniono 48. rocznicę buntu robotników. W obchodach wzięli udział m.in. przedstawiciele NSZZ Solidarność, politycy, samorządowcy oraz uczestnicy zdarzeń. Gdy w czerwcu 1976 roku rząd ogłosił radykalne podwyżki cen żywności, w kraju wybuchły strajki. W Ursusie protestujący zablokowali linię kolejową. ZOMO brutalnie ich rozpędziło. Szef mazowieckiej Solidarności Dariusz Paczuski zwrócił uwagę, że robotnicy, sprzeciwiając się władzy, wykazali się bardzo dużą odwagą i determinacją. Nie jesteśmy my, młode pokolenie, w stanie wyobrazić sobie, przed jakimi dylematami stawali ludzie wtedy, co przeżywali i co ich spotykało za protesty, które podejmowali. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jakie potworności ludzi spotykały tylko za to, że chcieli żyć godnie we własnej ojczyźnie. Robotnicy, którzy brali udział w manifestacji, byli skazywani na więzienie i zwalniani z pracy. Teraz Szwajcaria. Ratownicy odnaleźli ciało jednej z trzech zaginionych w powodzi osób. Dwie inne osoby są poszukiwane. Prawdopodobieństwo odnalezienia ich żywych jest niskie, przyznał rzecznik szwajcarskiej policji. Piątkowe ulewy wywołały powodzie i osunięcia ziemi w górzystej dolinie Val Mesolcina w Gryzoni. Z powodu ulew ucierpiał też ośrodek narciarski Cermat, gdzie odciętych zostało kilka dróg. Społeczność Tato.net kolejny rok postuluje, by Dzień Ojca przypadał w trzecią niedzielę czerwca, czyli tak jak w wielu krajach. W Polsce to święto od 1965 roku ma stałą datę, 23 czerwca, dlatego wypada w różne dni tygodnia. Akurat w tym roku to jest niedziela. Gość Polskiego Radia, inicjator Tato.net Dariusz Cupiał powiedział, że niedziela wolna od pracy daje więcej możliwości, by ten ważny dzień spędzić wspólnie z rodziną. Często są to właśnie wycieczki. Jakiś wspólny posiłek, wspólnie przygotowany lub też zamówiony w jakimś miłym miejscu. Niektórzy lubią seans filmowy, jakieś kino familijne, ulubiony film, który zainteresuje wszystkich. Często są to też wspomnienia, jakiś przegląd fotografii z poprzednich lat, które pomogą nam zobaczyć, jakie zmiany w życiu rodzinnych miały miejsce. W wielu rodzinach też dostrzegamy wzrastającą taką kulturę wdzięczności. Obchody Dnia Ojca zapoczątkowano w Stanach Zjednoczonych. W Łagowie rozpoczyna się Lubuskie Lato Filmowe. To najstarszy festiwal filmów fabularnych w Polsce. To 53. edycja tej imprezy. Filmy zakwalifikowane do konkursów w dużej mierze opowiadają o aktualnych problemach, mówi dyrektor festiwalu Tomasz Piersiak. Jeżeli patrzymy na dobór tych filmów, które Państwo będziecie mieli okazję oglądać, to od razu widać, że one odnoszą się do tych

Dzień dobry, w drugiej godzinie przed mikrofonami cały czas Dariusz Urbanowicz i Norbert Michalak. To może przypomnijmy, co w sporcie piszczy, co się dzieje. Polki wygrały mecz o trzecie miejsce z Brazylijkami, 3-2. Chodzi oczywiście o Ligę Narodów. Nasi mężczyźni z kolei w ostatnim meczu fazy grupowej pokonali w Lublanie Kubańczyków bez straty seta. To ja jeszcze dodam, że to Włoszki wygrały w finale turnieju w Bangkoku, pokonały Japonki 3-1. Co ciekawego, mamy kolejne medale Mistrzostw Europy w pływaniu, a tak naprawdę w sportach pływackich, bo tym razem Kacper Lesiak i Andrzej Rzeszutek wyskakali sobie synchronicznie z trampoliny 3-metrowej brąz właśnie na tych Mistrzostwach Europy. W hale niestety Hubert Hurkacz nie obroni tytułu wywalczonego przed rokiem. Na jego drodze stanął Jannik Sinner, Włoch numer 1 na światowych listach, pokonał w finale Polaka 7-6-7-6. A w Grand Prix Hiszpanii na Circuit de Catalunya najlepszy dziś Max Verstappen z Red Bulla. To jego 61. zwycięstwo w Formule 1. No to zapraszamy w takim razie na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Będzie jeszcze wiele ciekawych rzeczy. Oj, na pewno. Dwie dwójki, siedem trójek. Halo, halo. wczoraj zaimponował Cristiano Ronaldo. Na 3-0 wykonał asystę i nie strzelał na bramkę, tylko podał do kolegi, który był w 200% sytuacji. Więc ja bym ten fragment ciągle w kółko powtarzał dla Siedlskiego. Zamiast treningu to po prostu taki godzinne oglądanie, zapętlenie tej sytuacji. Moim zdaniem to są ludzie bez ambicji. Oni nie grają po to, żeby przynieść komukolwiek chwałę poza sobą. To jest moje zdanie. I był taki spektakularny transfer Dziekanowskiego z Legii Warszawa do Widzewa Łódź. Widzew był takim zespołem na topie, ale tam byli sami walczaki. A Dziekanowski był inteligentnym, genialnie wyszkolonym technicznie zawodnikiem. I on do tego Widzewa nie pasował. To było pytanie, dlaczego nie Lewandowski, dlaczego ktoś tam. Drużyna ma mieć charakter, ale tutaj to poruszyłem tylko dlatego, żeby właśnie przystawić na przykład Lewandowskiego w naszej drużynie. On tam kompletnie nie pasuje. Przypomnę, że Dariusz Dziekanowski był naszym gościem w pierwszej godzinie trzeciej strony medalu. Cały czas komentarze o piłce nożnej, a co państwo na to? 14 medali w stolicy Serbii. 2 złote, 6 srebrnych i 6 brązowych mają nasi pływacy podczas pływackich mistrzostw Europy w Belgradzie. Więcej o tym Dariusz Urbanowicz. Z tego, co sprawdzałam prognozy pogody, dzisiaj miało być najcieplej, miało być 37 stopni i myślałam, że będzie paliło słońce. Trochę chłodniej się zrobiło, prawda, bo to 38 w ciągu dnia, 38 stopni i trochę się ochłodziło, więc to na pewno pomogło. Opowiadają Adela Piskorska i Michał Chmielewski. Jadąc autobusem na basen, na prognozie pogody było widać, że około 20 zapowiadają burzę, a planowany wyścig mój był chyba na 20.16. Przyjechałam na basen, no spokojnie wszystko, przebrałam się i dowiaduję się o 18.30, że jest przesunięcie chyba mniej więcej pół godziny. Ale przetaczające się nad Belgradem burze zachwiały harmonogramem czempionatu, powodowały stres i niepewność u zawodników. Troszeczkę się zestresowałam, szybko już się przebieram, rozgrzałam się, wchodzę na to rozpływanie. Zaczęło grzmieć. Burza, zaczął lać deszcz i jednocześnie było bardzo gorąco. I były jakieś przerwy, nie wiedziałam po której konkurencji, co już popłynęło. Czekałam, patrzyłam na harmonogram, nie, jeszcze jest 1500, tam chyba później jakieś 200 i setka. Była lista startowa 1500, a później ona zniknęła i było 200 delfin, co miało być po tym. I ja tak się zestresowałam i to już zaczęło ruszać. Nie wiedziałam, co się dzieje, poszłam szybko ubrać skórę, a to nie jest takie łatwe w takim gorącu jeszcze. Ale jakoś później złapałam tą chwilę oddechu dla siebie i po prostu poszłam na ten start. Powiedzieli nam, że nie będzie prezentacji, że będzie tak jak w półfinałach i myślałam, że będą każdego po kolei prezentować i byłam na to przygotowana. Zaczęły się gwizdki i trochę mnie to zdezorientowało, ale może to tak, może to było akurat dzisiaj potrzebne. Czasem faktycznie oderwanie myśli od zadania pozwala na odwrócenie uwagi od stresu, ale najważniejsze, że cel został osiągnięty. Adela Piskorska, mistrzynią Europy na setkę grzbietem. Nie mówię, że się tego spodziewałam, ani nie mówię, że się tego nie spodziewałam. Wiedziałam, że jest szansa i idąc na ten finał walczyłam o złoto. Jak nie złoto, to srebro. Jak się nie dał srebro, to brąz i tak dalej. Na 50 starczyło. Wreszcie odważnie zaczęłam, ale słyszałam, że płynęłam trochę z wiatrem, trochę pod wiatr i właśnie tak skojarzyłam, że zeszłoroczne Mare Nostrum w Canet przygotowało mnie właśnie na ten moment. Wiadomo, że jest jeszcze dużo elementów do poprawy, ale wiedziałam, żeby po nawrocie trzymać cały czas tempo jeszcze z tej pierwszej pięćdziesiątki, nie napinać się i dopiero finiszować pod koniec i uspokoiłam sama siebie w trakcie. Kątem oka widziałam, że chyba dziewczyny były za mną, ale to też no, kąty troszeczkę zaburzają. No i wiedziałam, że walczę o najwyższe lokaty, ale żeby z takim wynikiem pierwsze miejsce, to naprawdę cieszę się z tego. To co istotne, to Igrzyska Olimpijskie, które na przełomie lipca i sierpnia odbędą się w Paryżu. Przed pływakami jeszcze kilka tygodni budowania formy na najważniejszy start czterolecia. Mimo wszystko nasi pływacy urządzili sobie medalowe żniwa w Belgradzie. Mówi wicemistrz Europy na 200 metrów delfinem Krzysztof Chmielewski. Dla mnie to są zawody kontrolne, jak dla Michała przed igrzyskami. I po prostu cieszymy się, że jesteśmy razem na podium, ale nie powinniśmy jakby cieszyć się za bardzo tym, ponieważ igrzyska są najważniejsze. Wróciliśmy kilka tygodni ze Stanów i zaczęliśmy treningi z trenerem Grzegorzem Moleńskim, z którym trenowaliśmy przed wylotem. I jesteśmy, można powiedzieć, w treningu, aczkolwiek mieliśmy parę dni lżejszych, żeby tutaj zobaczyć, gdzie jesteśmy z wynikami. To była dla mnie niespodzianka, aczkolwiek nie płynąłem dawno tego dystansu i jestem zadowolony z czasu, pokazuję, że jestem wytrenowany na dobrym poziomie i to było tylko takie sprawdzenie formy, gdzie się znajdujemy. Brat bliźniak Krzysztofa Chmielewskiego, Michał, który na 200 metrów delfinem zdobył brąz. Generalnie taktyka była taka jak zawsze, zacząć tak nie na maksa, skończyć jak to z przygotowania i z serca bardzo szybko. Myślę, że wyszło bardzo dobrze jak na okres przygotowań, jakim jesteśmy. I to, że tak naprawdę był tydzień do odpuszczenia do tych zawodów, jesteśmy w bardzo dobrym miejscu. Nigdy nie miałem przyjemności w takich okolicznościach przyrody startować. Grzbiecista Ksawery Masiuk. Drugie miejsce na 50 metrów. No jest to srebro. Nie widać, żebym był jakiś mega zadowolony, bo jakoś nie skaczę do sufitu, szczerze. No liczyłem na więcej, ale Apostolos bardzo szybko popłynął, bo płynął szybciej niż moja życiówka. Wiadomo, to już będzie jest końcówka zawodów. Też już zaczynam odczuwać to zmęczenie trochę. Byłbym bardziej usatysfakcjonowany, jeżeli by była cała stawka. No jakby ten czas był trochę lepszy. Zdobyłem srebro mistrzostw Europy, seniorów, a szczerze to się czuje identycznie jak na Mistrzostwach Polski. Brakuje mi tych emocji, brakuje tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że tylko złoto by mnie w sumie tak zadowoliło, nawet pewnie nie w 100%, ale by mnie bardziej zadowoliło niż to srebro. I jeszcze raz mistrzyni Europy Adela Piskorska. Tutaj nie startowaliśmy w pełni formy. Na początku był taki plan, żeby tutaj się wyostrzyć, ale jak dowiedzieliśmy się, że będzie to na odkrytym basenie, no to nie było sensu aż na tyle ryzykować. Miałam może troszeczkę luźniejszy tydzień zeszły, ale nie jakoś mocno. No a teraz to już będą powiedzmy takie półtorej, dwa tygodnia troszeczkę większej pracy po tych mistrzostwach. Później już będziemy szlifować elementy tak, żeby ta główna forma była na Paryż i mam nadzieję, że tam będzie super. Wiem, że trzeba będzie szybko pływać już od rana. Mistrzostwa Europy z naszymi medalistami podsumował Dariusz Urbanowicz. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. mamy telefon, ale uwaga, nie w sprawie piłki nożnej. Dzisiaj zakończyło się regaty w ramach cyklu Nord Cup w Gdańsku, gdzie właśnie ekipa między innymi finistów zakończyła dwa dni ścigania w bardzo trudnych warunkach. 20 węzłów w podstawie, wiatr bardzo wymagające, dużo wywrotek, część osób się wycofało, ale wszyscy szczęśliwie zakończyli i właśnie wracają do domu. A najbardziej uśmiechnięty zapewne Bartosz Szydłowski, który wygrał w klasie fin. A nasi lekkoatleci dopiero co startowali w Mistrzostwach Europy w Rzymie. Jak pamiętamy, przywieźli 6 medali. Ich następcy w sobotę i niedzielę rywalizowali we Włocławku w 10. już finale programu Lekka Atletyka dla każdego, a pod szyldem Nestle Cup. To zawody ogólnokrajowe, na które dostali się najlepsi w kategoriach wiekowych ze wszystkich województw. Kategorii wiekowych było aż 5, począwszy od U2. Rozpiętość wiekową będzie słychać w naszej relacji. Przedstaw się, młoda damo. Gabriela Parada. Co, jestem pod wrażeniem, jak rozegrałaś ten bieg na 800 metrów. Naprawdę to było imponujące. Planowałaś tak to rozegrać? Tak. Patrzyłam na czasy rywalek. No i wiedziałam, że mam tam szansę. Mama mi opowiadała, która stoi obok. Mama, niech się przedstawi. Martyna Parada. Niech mama powie, co było tydzień temu. O, może to będzie najlepsze wprowadzenie. Tak, tydzień temu na finale czwartków lekkoatletycznych w Łodzi została zaatakowana przez rywalki, tak z jednej strony, jak i z drugiej. Poturbowana. Poturbowana, dokładnie. Przewróciła się. Mimo tego podniosła się, dobiegła, ale powiedziała, że za tydzień nie odpuści. No i udało się. Gabi, powiem ci, że cię podziwiam. Podobno byłaś poobcierana, a mimo to widzę, że masz duszę sportowca. No widzę, rzeczywiście. No. Zawsze byłaś taka twarda? No. Mama mówi, że tak. Od jak dawna trenujesz? Od 7 lat. Co jest cudownego, fajnego w tym, co robisz w treningu biegowym? Sport to zdrowie. Jak w szkole idzie? Dobrze. Czerwony pasek? Był. Elegancko. A gdzie wakacje? Bułgaria. Uła. Obóz Ustka sportowy. Stanisław Racki, zwycięzca chodu na 2000 metrów. Stachu, ile masz lat? Od tego zacznijmy. 12. Od kiedy odprawiasz tę konkurencję? Od roku. Kiedyś jeszcze tam ten, ale potem źle mi szło i zrobiłem sobie taką przerwę. Ale tak to regularnie to gdzieś od roku, można powiedzieć, no. Powiedz mi, jaka jest satysfakcja, jak bardzo się cieszysz z tego, że no de facto zostałeś mistrzem Polski dzisiaj? No, bardzo się cieszę. Trochę się stresowałem, bo mam tak, że jak się czeka przed tymi zawodami, to kurde, no, stresujesz, a jak już jest start, to nagle ci ten stres puszcza i... Czyli wiesz co, Stachu, to ty masz mentalność wielkiego sportowca, bo ci najlepsi sportowcy dają najwięcej wtedy, kiedy dochodzi do najważniejszego startu. No tak, ale na przykład też się nauczyłem trochę bez tego stresu, bo kiedyś to było tak, że w ogóle przychodziły jakieś zawody, nawet tak jak mój tata mówił, zawody o pietruszkę, czyli o nic, no to się po prostu stresowałem nawet masakrycznie. A już przychodzą zawody, na przykład Mistrzostwa Mazowsza i mam takie, no dobrze. Pan się przedstawi. Robert Korzeniowski. W zaszczytnej roli trenera. To jest takie fajne, ze świetnie przygotowanymi zawodnikami z U12, z U14. Miło patrzeć na pasję i trenera, i zawodnika. Dzieciaki właściwie wczoraj zaczęły wakacje, mogły powiedzieć, dobra, jedziemy gdziekolwiek, ale nie, one mówią, nie świętujemy, jeszcze wczoraj przyszli na trening, na rozruch, zaraz po szkole ze świadectwami w ręku, praktycznie ci się meldują we Włocławku i robią, co robią. Ja mam ciarki. Jestem Lilia Sobczak. Lilka, ile masz lat? 11. I wygrałaś jaki bieg? To był bieg na 600 metrów z przeszkodami. Czy te przeszkody ci przeszkadzały w biegu, czy wcale nie? Wcale nie, ale troszkę, może jedna ostatnia. Za co kochasz bieganie? Za wszystko, a najbardziej, że... No tak za bardzo nie wiem, ale za to, że jest dyscyplina, że... I że też nie mogę tego określić. Rozumiem, po prostu kochasz sport. Tak. A powiedz mi, jak ci idzie w szkole? Bardzo dobrze. Z czego jesteś najlepsza? Z jakiego przedmiotu? Z WF-u i polskiego. Czy powiedz, jak często trenujesz w tygodniu? W tygodniu trenuję 4 razy lub 3. Zależy, bo mam też inne treningi. A co jeszcze trenujesz? Kickboxing i taekwondo. Jesteś zieloną dziewczynką. Dziękuję. Paweł Wojciechowski, mistrz świata w skoku o tyczce. Paweł, jak ty postrzegasz te zawody, gdzie masz tylu młodych adeptów lekkiej atletyki? Może jak to było w twoich czasach? To jest coś, czego ja nie znałem. Przede wszystkim fakt, że spotykają się ludzie z całej Polski i przyjechało ich aż 130 osób. No to świadczy o tym, że w przyszłości będziemy mieli w czym przebierać. No, za moich czasów, w mojej kategorii tych tak zwanych dzieci, czyli jak miałem 9 do 12 lat, no bywałem sam wielokrotnie i dopiero gdzieś tam od młodzika ludzie zaczynali się pojawiać, a tutaj widzimy, powstała kategoria U12, która dla mnie była abstrakcją. jak ja byłem młody. Ten konkurs trwa już od 8 godzin. Trzeba podziwiać tych młodych ludzi, bo utrzymać swoje ciało w gotowości do wysiłku to jest naprawdę wielki szacunek. Warunki dzisiaj tutaj nie są łatwe. Młodzież się nie poddaje, walczy do końca. Nie wiem, czy ja dzisiaj w obecnym stanie odważyłbym się skakać w takich warunkach, także szapoba i niech młodzież się rozwija, niech skacze. Nazywam się Zofia Ogiewicz. Zosiu, wygrałaś skok w dal z jakim wynikiem i w jakiej kategorii wiekowej? Skoczyłam 4,52 w kategorii U12. To twój rekord życiowy, czy potrafisz dalej skoczyć? Tak, zdecydowany rekord życiowy. To powiedz jeszcze, z jakiego jesteś klubu, kto cię trenuje i kto ci najbardziej tu kibicował? Jestem z klubu NKS Nowe Miasto Lubawskie i... Czy ty jesteś z Warmii? Tak. Trenuje mnie pan Leon Prusakowski i pan Mirek Urbanowski. Fajni ci trenerzy? Tak, bardzo. Gratuluję ci, Zosiu, i życzę ci, żebyś została mistrzynią olimpijską. Dziękuję. We Włocławku był Krzysztof Łoniewski. A ja mam bardzo dobre wiadomości, bo polskie florecistki zdobyły w Bazylei srebrny medal Mistrzostw Europy. W finale przegrały z Włoszkami 27-45. Biało-czerwone walczyły w składzie Julia Walczek-Klimaszek, Martyna Jelińska, Martyna Synoracka i Hanna Łyczbińska. Polskie rugbystki w olimpijskiej odmianie tego sportu zajęły trzecie miejsce w turnieju kwalifikacyjnym w Monako. W tym meczu od brąz pokonały Czeszki 33-14, ale na igrzyska nie jadą, bo musiałyby wygrać ten turniej. Dwójki, 7 trójek. Cóż ja mogę powiedzieć? Nie mam w ogóle słów. chyba wiadomo, o czym mowa. Oglądałem te dwa mecze, no masakra po prostu, nie wiem. To, co może teraz powie, będzie niepopularne i złośliwe z mojej strony, ale wydaje mi się, że nasza kadra powinna się rozwiązać na jakieś 10 lat. Niestety tak jest moje zdanie. Nie, no bez przesady. 8, ale... tak? Na 8 wystarczy. Na 8 lat, no tak. Ale to fakt. Świat futbolu żyje od połowy czerwca Mistrzostwami Europy w Niemczech, a od piątku także Copa America. Do obrony tytułu w Stanach Zjednoczonych przystąpiła Argentyna, prowadzona przez Lionela Messiego. Kuba Niziński. La Copa America lo confirmó. Porque la fiesta ya empezó. Copa America to najstarszy międzynarodowy turniej piłkarski reprezentacji. Pierwsza edycja odbyła się już w 1916 roku. Jednak koleje tej imprezy były różne, mówi znawca futbolu Ameryki Południowej Bartłomiej Rabi. Swego czasu Copa America była rozgrywana co roku. Raz mieliśmy 8-letnią przerwę, raz była rozgrywana co 4 lata, ale wskoczyła potem co 3. Także Latynosi nigdy do tego nie przywiązywali tej regularności uwagi. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, był taki moment po 67 roku, kiedy Brazylia jako wtedy największa drużyna świata, oni w 1962 wygrali mundial, żyła z grania międzynarodowych turniejów. Zarabiali tak dobre pieniądze, to był taki Harlem Globetrotters piłkarski, że mieli w nosie te turnieje i po prostu powiedzieli, że nie gramy w tym, olewamy to, nie jesteśmy tym zainteresowani. Mieli 8-letnią i to między innymi spowodowało, że Copa America nie odbyła się, no bo jak to bez Brazylii, jeszcze w 70 wygrali kolejny mundial, teraz mamy najlepszą drużynę świata na naszym kontynencie, oni nie chcą brać udziału w tej Copa Ameryce. Tegoroczna impreza znowu może być wielkim wydarzeniem, bo ponownie turniej organizują dwie federacje i w tych okolicznościach mamy takie Mistrzostwa Ameryki Północnej i Południowej, a na meczu otwarcia imprezy na stadionie w Atlancie pojawiło się już ponad 70 tysięcy widzów. Największy w historii regionalny turniej, jaki kiedykolwiek się odbył, to była Copa America Centenario, czyli też taka Copa America, jaką mamy teraz dla 16 drużyn, 10 z Ameryki Południowej, 6 z Ameryki Północnej i Środkowej. I to, proszę sobie wyobrazić, był jedyny turniej, który miał średnią, teraz mogę się pomylić, albo 52, albo 57 tysięcy na mecz. To była najwyższa średnia w ogóle. Ja nie wiem, czy jakikolwiek mundial miał taką średnią. Na pewno żadne euro nie dobiło do tego poziomu, więc jeśli chodzi o turnieje, to podejrzewam, że przede wszystkim to będzie wielki sukces kasowy i komercyjny. Dodał Bartłomiej Rabi, a ze sportowej perspektywy to jest wyjątkowy turniej dla Argentyny. Stawianie na faworytów to na Argentynę, bo nie dosyć, że mistrzowie świata i obrońcy trofeum, to jeszcze to jest pożegnanie pewnego złotego pokolenia, które od mistrzostw świata do lat 20 przez Igrzyska Olimpijskie, czyli takie nieoficjalne mistrzostwa do lat 23, przez tą Copa Amerykę poprzednią, mundial wygrał wszystko. Dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy najlepsi, ale to nie znaczy, że łatwo to wygramy. Turniej będzie bardzo wyrównany, wszystkie zespoły są bardzo mocne, mówił po meczu otwarcia Messi. Turniej taki jak Copa America zawsze przynosi niespodzianki. A czy to będzie ostatni taniec Argentyny? Odpowiedź na to pytanie poznamy w połowie lipca. Dla Trójki Kuba Niziński. Emocje, emocje i jeszcze raz emocje. W nocy grała już reprezentacja Ekwadoru, która przegrała z Wenezuelą 1-2, a Meksyk pokonał Jamajkę 1-0 w meczach grupy B. Trzecia strona medalu. Mówi się, że Puchar Stanleya jest najtrudniejszym do zdobycia trofeum w sporcie. Oczywiście dyskusyjne. W każdym razie najstarsze to trofeum w historii Ameryki Północnej. Jeszcze tydzień temu wydawało się, że mistrzostwo jest w rękach Florida Panthers. W ostatnich 7 dniach wiele się jednak zmieniło. Jan Pachlowski. Ta seria wraca na południową Florydę, gdzie po 7 meczu w końcu któraś z drużyn odbierze główne trofeum. Podsumował po ostatniej syrenie meczu numer 6 amerykański komentator telewizyjny. Po pierwszych 3 spotkaniach rywalizacji Best of 7 Pantery prowadziły 3-0. Zespół z Florydy grał rewelacyjnie, a w bramce cuda wręcz wyczyniał Siergiej Bobrowski. Następnie wszystko się zacięło. Hokejści Edmonton Oilers w kolejnych 3 meczach strzelili 18 bramek, tracąc 5. W ostatnim meczu w Kanadzie nawciarze wygrali 5-1, choć tutaj trzeba podkreślić, że dwa ostatnie trafienia Oilers zaliczyli w samej końcówce, gdy zdesperowany trener ekipy z Florydy wycofał bramkarza. Teraz w naszej szatni, co zrozumiałe, nie zostanie szczęśliwych ludzi. Ja nie będę się jednak martwił tym, co wydarzyło się w konfrontacji numer 6, co jest dzisiaj. Na pewno zostaliśmy zranieni, ale teraz rozpoczynamy proces odbudowy. Mówił na konferencji prasowej wyraźnie załamany szkoleniowiec Floridy Panthers Paul Maurice. Jest co jest. Musimy przepchnąć gorzką pigułkę i iść do przodu. Jesteśmy w stanie rozstrzygnąć siódme spotkanie na swoją korzyść. Byliśmy przygotowani na to, że w tej serii możemy zagrać 7 spotkań i w tej kwestii nic się nie zmieniło. Zagraliśmy świetne 3 pierwsze mecze. Przed ostatnim na naszym lodowisku wszystko jest w naszych rękach. Podsumował zawodnik Panthers Dmitry Kulikow. Do takiej sytuacji w finale NHL nie doszło od 79 lat, kiedy drużyna odrobiła deficyt 3 spotkań. Tak nigdy nie zdarzyło się na przykład w NBA, a raz miało miejsce w rywalizacji o Puchar Stanleya. W 1942 roku Toronto Maple Leafs, którzy ostatecznie wygrali z Detroit Red Wings 4-3, przegrywali w serii 0-3. 3 lata później to Red Wings dogonili klonowe liście na 3-3, ale 7 mecz przegrali. Decydujące spotkanie finału Panthers-Oilers zostanie rozegrane na południowej Florydzie w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego. Na koniec naszej korespondencji ze Stanów Zjednoczonych przypominamy, że zawodnicy Boston Celtics zostali mistrzami ligi NBA. To rekordowy 18 tytuł w historii klubu. Pod tym względem koszykarze Boston Celtics wyprzedzili Los Angeles Lakers i są najlepsi spośród wszystkich drużyn NBA. O mój Boże, to uczucie jest nie do opisania. Zrobiliśmy to! Wykrzyczał wręcz szczęśliwy gwiazdor Celtów Jason Tatum. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Thank you. Niespełna 5 km do mety wyścigu o Mistrzostwo Polski w kolarstwie szosowym. Atak Łukasza Wiśniewskiego, kolarza grupy Bahrain Victorious. Tego, który u nas gościł kilka tygodni temu w trzeciej stronie medalu. To zaraz wyjaśnimy, czy też kolarze wyjaśnią, kto będzie jeździł przez najbliższy rok w biało-czerwonej koszulce. No a o tym, co się działo poza tym wyścigiem elity mężczyzn, oczywiście nasz nextor redakcyjny Henryk Sytner. Oczywiście największe zainteresowanie wzbudziły wyścigi elity. W jeździe na czas panie miały do pokonania około 30 km na dwóch okrążeniach lekko pofałdowanej trasy urozmaiconej 90-stopniowymi zakrętami. Rywalizacja odbywała się w mazowieckim Radzanowie. Na półmetku najszybsza była Marta Jaskulska przed Martą Lach. Taką samą kolejność zanotowaliśmy na mecie. Brązowy medal zdobyła Agnieszka Skalniak-Sójka. Elita mężczyzn miała do pokonania prawie 45 km. Trasa czasówki była bardzo szybka, zawierała jedynie trzy ostrzejsze zakręty. Przez długi czas prowadził Szymon Sajnok, który osiągnął rezultat nieco ponad 52 minuty, ale to nie wystarczyło do zwycięstwa. Najlepszy czas osiągnął dopingowany przez publiczność Filip Maciejuk, który nieznacznie wyprzedził Kamila Gratka. Najwięcej emocji dostarczyły oczywiście wyścigi ze startu wspólnego. Panie rywalizowały na 30-kilometrowej rundzie, którą trzeba było pokonać 4 razy. Najpierw na zawodniczki czekał podjazd na Wzgórze Tumskie i jazda po bruku. Później był płaski odcinek i 2-kilometrowy finisz po betonowych płytach. Jazdę utrudniał silnie wiejący wiatr, który sprzyjał ucieczkom. Wykorzystała to Barbara Cywińska, która na 60. kilometrze miała przeszło 6 minut przewagi nad peletonem. Ale konkurentki ruszyły w pogoń i na czele znalazła się 11-osobowa grupa, która współpracowała aż do końca przedostatniej rundy, zyskując 7 minut. Na ostatnim okrążeniu kolejna ucieczka odskoczyła Dominika Włodarczyk, do której dołączyły Marta Jaskulska i Zuzanna Chylińska. Ostatnie 12 km jechały z przewagą 1,5 minuty. Na betonowych płytach zaatakowała Włodarczyk i nie dała się już wyprzedzić. Płacząc ze szczęścia przejechała linię mety, wyprzedzając Chylińską. Przydał się doping kibiców na bulwarach Wiślanych w Płocku. Cały czas atak Łukasza Wiśniewskiego, 3 km do mety. Where do we begin? The rubble. glasses and the walls kept tumbling down. The city that we love, great clouds all over the hills, bringing darkness from us. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Halo, halo, jeszcze jeden telefon, 2273. Można tylko powiedzieć jedno, niech nam żyją, niech się rozwijają w dalszym ciągu, dojdą i do najwyższego stopnia podium, także za to miejsce trzecie, wspaniałe gratulacje dla wszystkich polskich siatkarek, zwyciężyły i to kogo? Brazylię, jestem dumny. Mamy drużynę co najmniej na 15-20 lat, to jest pewne. Brawo, brawo, a polscy pływacy też nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, bo Dominika Sztandera została w Belgradzie mistrzynią Europy w pływaniu na dystansie 50 metrów stylem klasycznym i Ksawery Masiuk zdobył brązowy medal pływackich mistrzostw Europy w Belgradzie w wyścigu na 100 metrów stylem grzbietowym. To szybki news z Płocka. Norbert Banaszek mistrzem Polski, Grupa Mazowsze Serce Polski, a my teraz łączymy się z Markiem Magierą. No, kibice siatkówki wiedzą, że to dziennikarz roku. Gratuluję od razu, Marku. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję bardzo. Rzeczywiście to ja wykorzystam okazję i jeszcze raz publicznie podziękuję wszystkim moim koleżankom i kolegom z Polsatu Sport, bo u nas jak w drużynie, drużyna jest najważniejsza i nie ma nic ponad to. No dobrze, powiedz mi, jak dzisiejszy występ z Brazylijkami, bo słyszałem, że tym Brazylijkom dawałeś tam dużo większe szanse w meczu z Japonią, a tu proszę, trzeba połknąć żabę chyba. No, dużo większe, mało powiedziane. Ja im dawałem 100% szans i byłem bardzo mocno zaskoczony ich porażką z reprezentacją Japonii, ale brawa dla Japonek. Gratulacje. Rzeczywiście trzeba docenić to, co one zrobiły. Ja myślę, że one po części też siebie trochę zaskoczyły, że wskoczyły na taki poziom i pokonały Brazylijki w półfinale, awansując do finału. Natomiast no, nasz mecz dzisiaj z Brazylią to było fenomenalne spotkanie. Ja już dawno nie przypominam sobie, żeby tak duży ładunek emocjonalny towarzyszył meczowi reprezentacji Polski Karek. Myślę, że to jest porównywalne tylko i wyłącznie z tym wszystkim, co działo się na turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk, kiedy musieliśmy wygrać te trzy ostatnie spotkania z Niemkami, z Amerykankami i Włoszkami. No to tutaj rzeczywiście emocje sięgnęły zenitu i z trzech spotkań podczas tego finału w Bangkoku rozegraliśmy dwa genialne spotkania z potężnymi drużynami, obydwie pokonując Turczynki po tiebreaku i Brazylijki dzisiaj w meczu o brązowy medal. Także to wielka sprawa. Powiedz mi, ale mimo wszystko zdarzają się potknięcia. Ja się z nich nie ukrywam, cieszę, bo bałem się, że jeśli Polki wygrają Ligę Narodów, to będzie ten balonik przed igrzyskami napompowany do granic możliwości. Ale jeszcze potknięcia się zdarzają, no i z czego one mogą wynikać? Słuchaj, ja miałem okazję być w Szczyrku przed początkiem sezonu reprezentacyjnego, tam rozmawiałem z dziewczynami, też dopytywałem o ten nadmuchiwany balonik i narzucanie sobie jakiejkolwiek presji, cokolwiek byśmy przez słowo presja nie rozumieli. Natomiast one sobie same tą presję narzucają. Raz dobrymi występami, dwa pełną świadomością tego, że są na dobrej drodze do tego, żeby rzeczywiście zbudować się fajną drużynę i konsekwentnie to potokiem Lavariniego robią od ponad 2 lat już, a o pompowaniu balonika nie ma mowy, bo one jadąc na Ligę Narodów, na pierwszy turniej do Antalii powiedziały, że no, sport polega na tym, żeby się cały czas rozwijać, poprawiać i jeżeli w zeszłym roku wywalczyły brązowy medal, no to w tym roku przynajmniej na tym trzecim miejscu chciałyby skończyć tę rywalizację. Już nawet nie mówiły, że chciałyby awansować do finału, co 2 lata temu byłoby wielkim marzeniem dla nas wszystkim, tylko one mówiły konkretnie o wywalczeniu medali. Ja myślę, że one do igrzysk będą przygotowane dobrze, pojadą tam w pełni świadome, realizować swoje cele, spełniać marzenia. Ja myślę, że one tego jeszcze otwartym tekstem nie mówią, ale myślę, że mają świadomość tego i te mecze pojedyncze potwierdzają to, że one są w stanie nawiązać walkę absolutnie ze wszystkimi drużynami na świecie. A tam na igrzyskach doskonale wiemy, no grupy są jakie są, już nie trzeba rozgrywać 5 spotkań, ta kwalifikacja do ćwierćfinału wygląda inaczej. Kluczowy może okazać się jeden mecz i wszystko może się zdarzyć, a przypomnę, że na tych samych zasadach Stefano Lavarini z reprezentacją Korei w Tokio awansował do finałowej czwórki i on smak rywalizacji na igrzyskach zna i myślę, że olimpijskie kółka w plecy parzyć go nie będą. Panie wygrały, ale też panowie wygrali z Kubańczykami 3-0 w Lidze Narodów w Lublianie. No, tego akurat nie widziałem, ze względu na to, że te mecze odbywały się równolegle ze sobą. Panowie zaczęli później, my jeszcze z Asią Kaczor komentowaliśmy mecz z Brazylią, a tu się okazało, że panowie już sprawę swoją załatwili. Tak, no, 3-0. Tamto jest balon napompowany dopiero. My mówimy tutaj o pompowaniu balonów w przypadku reprezentacji Polski siatkarek, ale co powiedzieć u panów, tam już chyba powietrza do tego balonu zaczyna brakować. Natomiast też ostra rywalizacja trwała miejsce w składzie. Nikola Grbic, z tego co słyszałem po turnieju w Lublianie, miał ogłosić skład na Igrzyska Olimpijskie, ten wąski, 12 czy 13 osobowy z tym zawodnikiem rezerwowym, ale słyszałem też dzisiaj u nas w stacji na antenie wywiad z nim, że się z tego wycofał i powiedział, że zaczeka do finałowej rozgrywki w Łodzi i dopiero wtedy poda nazwiska zawodników, którzy będą reprezentować nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. No dobrze, bardzo dziękujemy. Marek Magiera, Polsat Sport, dziennikarz roku zajmujący się siatkówką. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Był na naszej antenie gościem. Mam jeszcze informację żużlową. Zoo Leszcz, moja ulubiona nazwa, jeśli chodzi o drużyny żużlowe. Zoo Leszcz GKM Grudziądz pokonał nowy hotel Faluba z Zielona Góra 47-43. To jeszcze 9. kolejka żużlowej Ekstraligi. Ale 19:15 hit. E-Bud Stal Gorzów Wielkopolski zmierzy się z Orlenem Oil Motorem Lublin. Także zobaczymy, co się wydarzy. My powoli już zmierzamy do brzegu. Bardzo dziękujemy za uwagę. To była trzecia strona medalu, przy której pracowali Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Różycka, Norbert Michalak i Dariusz Urbanowicz. Jutro od 7 rano sport, ale jeszcze dzisiaj o 21 serwis, tak? Tak jest, zapraszam. Do usłyszenia. Sponsorem audycji był Orlen. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Koniec szkoły z MediaMarkt. Teraz smartfon marki Oppo A79 5G z pojemną baterią i dwoma głośnikami stereo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za 699 zł. A w zestawie taniej. Teraz konsola Sony PlayStation 5D Chassis oraz dwie wybrane gry w zestawie taniej o 25% ceny konsoli. Szczegóły dostępne w regulaminie. MediaMarkt. Let's go. Euro 2024. 17 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Pasjonujący turniej finałowy na 10 niemieckich stadionach. A dzięki Polskiemu Radiu również w Katarze i internecie. Relacje, pełne transmisje, serwisy sportowe oraz specjalne audycje na antenach jedynki, trójki, czwórki Polskiego Radia 24 i na polskieradio.pl. 14 czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.